ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के षष्ठ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस सूत्र में अर्थात आदेशो नेति नेति इस मूर्तामूर्त ब्राह्मण के वाक्य में प्रयुक्त नेति नेति यह दोनों प्रतिषेध मूर्तामूर्त रूप सप्रपंच रूपद्वय का क्रमतः निषेध करते हैं, यथासंख्य न्याय से अथवा देवाव ब्रह्मणो रूपे इत्यादि अध्यारूप प्रकरण में दो प्रकार के पदार्थों का अध्यारूप बताया है, भूतात्मक पदार्थ और वासनात्मक पदार्थ। तो उन पदार्थों की दो राशि की जाएगी, दो विभाग किए जाएंगे, भूत राशि और वासना राशि। भूत राशि का निषेध प्रथम नेति से होगा, द्वितीय नेति से वासना राशि का निषेध होगा। ये दो पक्ष हैं परिगणित प्रतिषेध पक्ष, यानी वहां पर उक्त मूर्त का निषेध अमूर्त का निषेध, समसंख्याक उद्देश्य समसंख्याक विधेय, ये बताने के लिए जो पक्ष हैं वो हैं परिगणित पक्ष और अथवा करके एक और विप्सा पक्ष बताया। विप्सा पक्ष में नेति नेति को विप्सा मानेंगे, तो नेति नेति मात्र दो बार ही उच्चारित नहीं माना जाएगा। जितना भी प्रतिषेध्य जगत है उसके कितने भी प्रकार हो, उन सब का निषेध नेति नेति इस विप्सा से होगा। जो कुछ भी दृश्य जगत है वह ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार विप्सा पक्ष में विषय ब्रह्म नहीं है, इदम ब्रह्म नहीं है, ये बताया जाएगा। तो जिज्ञासा होगी इदंतया निर्दिष्ट ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म का क्या स्वरूप है। तो श्रुति ने एक प्रकार से नेति नेति के द्वारा बताया कि अविषय प्रत्यगात्मा ब्रह्म है, अर्थात विषय तो ब्रह्म नहीं, अविषय ब्रह्म है प्रत्यगात्मा। और अलग से श्रुति विषय का निषेध करके अति सूक्ष्म विषय से अतिरिक्त प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म को अपने मुख से भी बताती हैं, उसे ततो ब्रवीति च भूय इस सूत्रांश से कहा। और वह श्रुति है ब्रवीति का कर्ता, अन्यत् परम अस्ति इत्यादि। अथात आदेश नेति नेति ये कह करके फिर इस सूत्र वाक्यस्थ नेति नेति की व्याख्या करते हुए कहा गया कि नहीं एतस्माद् इति अन्यत् परम अस्ति इत्यादि कह रही है श्रुति। तो इसमें ये कहा जा रहा है, तो एतस्माद् शब्द का अर्थ है जिसे अविषय ब्रह्म बताया है उस ब्रह्म से अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाली कोई वस्तु नहीं है, लेकिन नेति नेति ये नहीं कह रहा है कि जिस ब्रह्म से पृथक दूसरी वस्तु नहीं है वह ब्रह्म भी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है, अपितु अन्यत परम अस्ति ये वाक्य कह रहा है, जिससे अतिरिक्त अनात्मा की सत्ता का निषेध किया जा रहा है वह परब्रह्म विद्यमान है। तो अन्यत परम अस्ति यह श्रुति ब्रह्म प्रतिषेध्य विषय से अतिरिक्त अविषय प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का अस्तित्व भी बता रही है। ये ततो ब्रवीति च भूय इस सूत्रांश से बताया गया। इसकी एक प्रकार से व्याख्या भाष्य में हो गई है, इतश्च एष एव निर्णयः, यहाँ से लेकर के ये जो तत्र यहाँ तक के ग्रंथ से कि तच्च दर्शयति अन्यत् परम अप्रतिसिद्धं ब्रह्म अस्ति इति, यहाँ तक के ग्रंथ से नेति नेति नहीं एतस्मात् इत्यादि सूत्रों का एक प्रकार से अन्वय बता दिया। एतस्मात् इस सर्वनाम से जब ब्रह्म का ग्रहण किया जाता है उस समय का ये व्याख्यान है। अब एतस्मात् शब्द से यदि जो ब्रह्मोपदेश का प्रकार बताया गया है यहाँ अपवादात्मक, उस प्रकार को लेते हैं ये तस्मात् शब्द से, तो एक प्रकार से जैसे केनोपनिषद में निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु शिष्य की जिज्ञासा का निराकरण करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये कहा गया कि पहले यन मनसो मनोयत इत्यादि से वो मनादि को अपने अपने व्यापारों का निर्वर्तन सामर्थ्य जिसे प्राप्त होता है वह निर्विशेष प्रत्यगात्मा है, जिसकी सन्निधि मात्र से मनादि को अपने अपने मननादि व्यापार का सामर्थ्य मिलता है वह चेतन प्रत्यगात्मा ब्रह्म है। और फिर इसी अर्थ को यन मनसान मनुते येन और मनोमतम इत्यादि मंत्रों से भी बताया, लेकिन शिष्य को समझ में नहीं आया तो ये कहा कि किसी भी प्रकार से ब्रह्म का उपदेश आप करिए, उसको जाने बिना तो जानता है कि कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कहा कि अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, ऐसा आचार्यों ने कहा है, और इससे अलग दूसरा कोई प्रकार उपदेश का होगा और वो कोई ब्रह्म के ज्ञाता अनुभवी पुरुष उस प्रकार से ब्रह्म का बोधन करते होंगे, वो प्रकार भी नहीं जानता हूँ आचार्य ने कहा, मतलब यही एक प्रकार है। ऐसे ब्रह्म का स्वरूप, जिज्ञास्य ब्रह्म का स्वरूप उपदेश का कोई अन्य प्रकार नहीं है, ये यहाँ पर पहले तो अर्थात आदेश नेति नेति इससे अपवाद प्रक्रिया से ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ, अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। और फिर श्रुति ये कह रही है स्वयं कि नहि एतस्मात् इति, इसमें एतस्मात् का अर्थ है जो नेति नेति करके विषय प्रतिषेध द्वारा ब्रह्म का उपदेश हुआ। ये जो अनात्म प्रतिषेध द्वारा ब्रह्म उपदेश रूप प्रकार से अन्यत परम यानि प्रकारांतरम नास्ति, ऐसा ये नहीं एतस्माद् इति अन्यत परम अस्ति, इस वाक्य का अर्थ है। इस प्रकार का एक सूत्रार्थ है, यानी उन सूत्रों की योजना है। इस पक्ष में ये तस्मात् शब्द से ब्रह्म को नहीं लिया गया, तो फिर ये जो सूत्रांश है ततो ब्रवीति च भूयः, इसकी व्याख्या अन्यत् परम अस्ति ये ब्रवीति के कर्ता के रूप में करके नहीं किया जाएगी, की जाएगी व्याख्या। उसके लिए फिर कहते हैं अन्य को इस सूत्रस्थ ब्रवीति का कर्ता बनाना पड़ेगा। वो अन्य है अथ नाम ध्येयम सत्य से सत्यम। हाँ, पहले की अपेक्षा। हाँ, तो पहले में तो उसी वाक्य के पास में कहा गया अन्यत परम, ये वाक्य शेष ब्रवीति के कर्ता के रूप में कहा कि श्रुति स्वयं प्रतिषेध्य जगत का प्रतिषेध करने के बाद उससे अतिरिक्त उसका अधिष्ठान है करके बता रही है ऐसा। और वो कौन सी श्रुति, तो अन्यत परम अस्ति, ये तस्मात् शब्द का अर्थ ब्रह्म करके। अब यहाँ ये तस्मात् का तो अर्थ ब्रह्म न हो करके प्रकारांतर में होगा कि ये तस्मात् यानि विषय भूत युष्मत प्रत्यय गोचर अनात्मा के प्रतिषेध से अतिरिक्त कोई दूसरा प्रकार भी अविषय ब्रह्म के प्रतिपादन का नहीं है। ये नहीं ये तस्मात् इति अन्यत् परम अस्ति, इतने का अर्थ निकलेगा। इस पक्ष में ततो ब्रवीति च भूय में ब्रवीति का कर्ता अथ नाम ध्येयम इत्यादि में बताया गया जो सत्य से सत्यम इत्यादि वाक्य शेष है वो हो जाएगा ब्रवीति का कर्ता, ऐसा सूत्र का अन्वय करना पड़ेगा। इसे यदा इत्यादि से बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो इस भाष्य को देखिए, यदा पुनः मूल सूत्रों का अन्वय इस प्रकार किया जाएगा कि नहीं प्रपंच प्रतिषेध रूपात आदेशनात अन्यत परम आदेशनम ब्रह्मणो अस्ति। एक अर्थात आदेश नेति नेति, इससे ब्रह्म का उपदेश कर दिया। और शिष्य ने कहा कि हम तो इतना मात्र समझ लिए कि जो विषय है वह ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म क्या है ये समझ में नहीं आया, किसी प्रकारांतर से ब्रह्म को समझाइए। तो आचार्य कह रहे हैं कि अनात्मा निषेध द्वारा ब्रह्म बोधन रूप जो प्रकार है, इस प्रकारांतर से कोई दूसरा ब्रह्म बोधन का आदेशन का प्रकार है नहीं, ये श्रुति कह रही है। ऐसा नहीं ये तस्माद् इति अन्यत् परम अस्ति, इतने ग्रंथ का अर्थ है। ऐसा ऐसी योजना करेंगे तो नहीं यानी श्रुतिस्थ नहीं है शुरू वाला, और ये श्रुतिस्थ ये तस्मात् शब्द का अर्थ कर रहे हैं एक प्रकार से प्रपंच प्रतिषेध रूपात आदेशनात्। तो प्रपंच है युष्मत् प्रत्ययगोचर अनात्मा, और उसके प्रतिषेधात्मक ब्रह्म प्रतिषेध द्वारा ब्रह्म उपदेश से अन्यत यानी अलग कोई इससे भिन्न प्रकारांतर है नहीं, अन्यत परम नास्ति इसका अर्थ निकलेगा। हाँ हाँ, निषेध मुख से कहा जाएगा। अतद व्यावृत्या, अतद है अनात्मा जिसे यहाँ पर विषय कहा जा रहा है, रूपद्वय कहा जा रहा है, मूर्तामूर्त, वह महिमन स्तोत्र में अतत शब्द से कहा, और नेति नेति जिसको कहा करे उस व्यावृत्ति। तो मूर्तामूर्तात्मक अनात्म पदार्थों के प्रतिषेध यानी व्यावृत्ति को छोड़ करके कोई प्रकारांतर ब्रह्म उपदेश का नहीं है। तो प्रपंच प्रतिषेध रूपात आदेशनात् अन्यत परम आदेशनम यानी उपदेश प्रकार, ब्रह्मणु नास्ति, ब्रह्म के उपदेश का प्रकार दूसरा नहीं है प्रकारांतर। इति यानी इस प्रकार सूत्राक्षरों की योजना करते हैं जिस पक्ष में, कहते हैं तदा उस पक्ष में सूत्र का जो द्वितीय अंश है ततो ब्रवीति च भूय, इसका अलग अर्थ करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है ततो ब्रवीति च भूय इति एतत् नामधेय विषयम योजयितव्यम, यानी ब्रवीति च इस क्रियापद के कर्ता के रूप में अन्यत परम अस्ति इस श्रुति वाक्य शेष को न लगा करके नामधेय को बताने वाली जो श्रुति है उसको ब्रवीति का कर्ता बनाना पड़ेगा। तो जैसे बता रहे हैं इस प्रकार की अथ नामधेयम, अथात आदेश, यहाँ एक अथ शब्द आया, फिर अथ नामधेयम ये कहा। तो अथ नामधेयम ये जो नाम को बताने वाला प्रकरण है उस प्रकरणात्मिका श्रुति ब्रवीति इस कर्ता का क्रियापद के कर्ता के रूप में लगाना। तो ब्रवीति सत्यस्य सत्यम इति प्राणावय सत्यम तेषां एष सत्यम इति ही ब्रवीति इति, ऐसा लगाना। तो सत्यस्य सत्यम ये एक नामधेय बता करके इस नामधेय अंतःपाती षष्ट्यंत सत्य शब्द का अर्थ बताया प्राणावय सत्यम, वो व्यावहारिक सत्य प्राण है, यानी प्राण से उपलक्षित विषय मात्र है जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का गोचर है। और तेषाम यानी व्यावहारिक सत्यानाम पदार्थानाम येष सत्यम, ये जो आत्मा है प्रकृत वह सत्य है, का मतलब व्यावहारिक पदार्थों में जो व्यावहारिक सत्व प्रतीत हो रहा है वह सत्व प्रदान करने वाला है। यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रम, तो रस्सी में प्रतीयमान सर्प सत्य सा प्रतीत हो रहा है जिस की सत्ता से वह रस्सी वास्तविक सत्य है, वह सत्य से भासने वाले सर्प का भी सत्य है, यानी उसमें सत्यत्व प्रदायक है। जैसे मनसो मनोयत का अर्थ है मन में मनन का सामर्थ्य प्रदान करने वाला, ऐसे सत्य का सत्य अर्थ है कि ये जो व्यवहार अवस्था में सत्यत्वेन रूपेन भासमान जगत है उसमें सत्यत्व प्रदायक सत्यत्व का कारण वह परमार्थ सत्य वस्तु है। हाँ हाँ हाँ सत्य का नहीं नहीं उन अक्षरों का ये वो लगा करके फिर एक प्रकारांतर एक प्रकार से यदि उससे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे केनोपनिषद में भी मनोसो मनोयत बता दिया और नहीं समझ में क्या नाम हाँ ये नाहुर मनोमतम इत्यादि वो सब बताया और अन्य देव तद्विदिता तथो अविदिता आदि यही सब प्रकार को छोड़ करके कोई प्रकारांतर नहीं है। तो तेषां एष सत्यम इति ही ब्रवीति। तो सूत्रस्थ ब्रवीति का कर्ता सत्य से सत्यम इत्यादि वाक्य से इसको लगाना कहा ये कहना तब बनेगा। व्यावहारिक सत्य पदार्थों में सत्यत्व का प्रयोजक ब्रह्म है ऐसा बताना ब्रह्म के स्वरूप को इस प्रकार बताना तब संभव होगा जब नेति नेति यह निषेध ब्रह्म में अध्यस्त जो प्रथम षष्ट्यंत सत्यस्य शब्द का अर्थभूत विषय है अनात्मा है उसी का मात्र निषेध करने वाला मानेंगे और इनमें सत्यत्व का प्रयोजक जो परमार्थ सत्य वस्तु है उसका निषेध नहीं होगा नेति नेति से ऐसा मानेंगे तभी अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यम प्राणावय सत्यम तेषाम एष सत्यम यह दूसरा जो अवांतर प्रकरण है प्रकरणात्मक वाक्य से वो उत्पन्न होगा। और यदि नेति नेति के द्वारा रूपद्वय तथा रूपी ब्रह्म उभय का निषेध मानेंगे पूर्व पक्ष के अनुसार तो अभाव अवसान निषेध हो जाएगा। कोई सत्य व्यावहारिक सत्य को सत्ता देने वाला कोई परमार्थ सत्य वस्तु रहेगी नहीं। अभाव ही अभाव है नेति नेति के अनुसार ब्रह्म का भी तो सत्य से सत्यम कौन होगा किसका नाम बताएगी श्रुति। इस नाम का कोई ना कोई नाम ही होना चाहिए ना। ये नाम का वर्णन करना श्रुति के द्वारा तब उपपन्न होगा जब इसका नाम ही कोई ना कोई अवशिष्ट रहेगा जिसका निषेध नेति नेति नहीं कर पाएगा। वह नाम ही सत्य से सत्यम का है और उसका ये सत्य से सत्यम नाम श्रुति बता रही है ऐसा अर्थ निकलेगा ये सार्थक होगा। इसी का वर्णन आगे कर रहे हैं कि तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समंज संभवति। तच्च यानी सत्य से सत्यम इत्यादि नामधेय का वर्णन अथ नामधेयम इत्यादि प्रकरण के द्वारा करना तब संभव होगा जब ब्रह्मावसान प्रतिषेध मानेंगे का मतलब ब्रह्म में कल्पित युष्मत् प्रत्यय गोचर का मात्र प्रतिषेध नेति नेति से मानेंगे और अस्मत् प्रत्यय गोचर जो ब्रह्म है अनिदम उसका प्रतिषेध नहीं मानेंगे। तब तो ये समंजसम यानि संगतम ये अवांतर प्रकरण सुसंगत होगा। जो अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से अध्यस्त मात्र का अपवाद होने के बाद अवशिष्ट रहा अपवाद्य का अधिष्ठान उसे सत्य से सत्य कहा जाता है ऐसा वर्णन सार्थक होगा समंजस होगा। और इससे विपरीत पूर्व ये सिद्धांत पक्ष है कि अधिष्ठान शेष रहता है अध्यस्त का मात्र निषेध है तो सिद्धांत पक्ष में तो अथ नाम धेयम ये प्रकरण ठीक बैठा। उभय प्रतिषेध पक्ष में या ब्रह्म प्रतिषेध पक्ष में ये सामंजस्य नहीं हो सकता। इसे आगे कह रहे हैं कि अभाव अवसाने तु प्रतिषेधे किम सत्यस्य सत्यम इति उच्चेत। हाँ, तो जब ब्रह्म का भी निषेध करेंगे तो सत्य का सत्य कौन है, ये जिज्ञासा बनी रहेगी। इस ये नाम किसका है, नामी कौन है, तो नामी तो कोई रहा ही नहीं। तो अभाव अवसाने तु प्रतिषेधे किम सत्यस्य सत्यम इति उच्चेत, तस्मात् ब्रह्मावसानो अयम् प्रतिषेधो न अभाव अवसान इति अध्यवस्याम। ये निश्चय हमने किया कि ब्रह्मावसान ही नेति नेति के द्वारा प्रतिषेध है। ब्रह्मावसान प्रतिषेध का अर्थ निकलेगा ब्रह्म में अध्यस्त मात्र का षष्ट्यंत सत्यस्य शब्द के अर्थभूत अध्यस्त वस्तु मात्र का प्रतिषेध नेति नेति के द्वारा हो रहा है और अधिष्ठानभूत ब्रह्म का निषेध नहीं। स्पष्टम अन्यत ये टीका में लिखा है ने यदा पुनर एवं अक्षराणि इत्यादि भाष्य ग्रंथ स्पष्टार्थक है, इसलिए टीकाकार ने कोई भी उसकी व्याख्या नहीं की। अब द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है, यत् प्रतिसिद्धात् प्रपंच जातात् इत्यादि भाष्य में, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है। उस टीका को देखिए, ननु अग्राह्यत्वाद् ब्रह्म नास्ति इति शंका निरासार्थम सूत्रम व्याचष्टे। कहे आप कह रहे हो ततो ब्रवीति च भूय इत्यादि सूत्रांश में प्रयुक्त ब्रवीति क्रिया का कर्ता चाहे अन्यत परम अस्ति को लगा लो, ये तस्मा शब्द से ब्रह्म को ग्रहण करके, या ये तस्मा शब्द से अनात्म प्रतिषेध रूप आदेश को लेकर के ब्रवीति का कर्ता सत्य से सत्यम इत्यादि नामधेयात्मक श्रुति को बता दो। लेकिन ये आपने कहा एक प्रकार से द्वितीय सूत्रांश से कि ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं है। तो जो ब्रह्म का प्रतिषेध करना चाहते हैं, निषेध करना चाहते हैं, वे लोग कहते हैं कि ब्रह्म नास्ति, एक अनुमान कर रहे हैं ब्रह्म नहीं है। क्यों? तो अग्राह्यत्वात्, यथा आकाश पुष्पम यत्र यत्र अग्राह्यत्वम तत्र तत्र असत्वम। तो आकाश पुष्प में अग्राह्यत्व है तो असत्व भी है। ऐसे आप कह रहे हो कि ब्रह्म है लेकिन उसका ग्रहण नहीं होता, का मतलब अग्राह्य है। तो अग्राह्य है तब तो उसे असत ही मानना चाहिए, अग्राह्यत्व का व्यापक है असत्व। तो जैसे आकाश का पुष्प असत्व व्याप्य अग्राह्यत्व से युक्त होने से वो उसका व्यापक उसमें नहीं है, ऐसे ब्रह्म में अग्राह्यत्व रूप व्याप्य को मान रहे हो तो अग्राह्यत्व का व्यापक असत्व को भी मान लो। परोतो वन्यमान धूमात इत्यादि जैसे कहा जाता है, वन्निका व्याप्य धूम यदि पर्वत में दिख रहा है तो बिना व्यापक के व्याप्य नहीं रहता, इसलिए अग्राह्यत्व है व्याप्य, असत्व है व्यापक। तो ब्रह्म में अग्राह्यत्व यदि मानते हो, न गृह्यते चक्षुषा नापि वाचा इत्यादि से श्रुति कह भी रही है कि वह अग्राह्य है, तो फिर अग्राह्यत्व का व्यापक असत्व भी मानना पड़ेगा। ये एक शंका ब्रह्म को जो असत मानना चाहते हैं उनकी है। इस शंका का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र है, और इसी अभिप्राय से द्वितीय सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान यत इत्यादि से कर रहे हैं। ये टीकाकार ने कहा कि ननु अग्राह्यत्वात् ब्रह्म नास्ति, यानी ब्रह्म नास्ति क्यों, तो अग्राह्यत्वात् इति यानी इत्याकारक जो शंका है युक्ति से पूर्व पक्ष की, नास्ति का अर्थ है असत, ब्रह्म असत अग्राह्यत्वात् आकाश पुष्पवत, ये पूर्व पक्षी युक्ति बता रहा, अनुमान बता रहा है। तो पूर्व पक्ष की जो ये शंका है उसका निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र है इस अधिकरण का। पूर्व पक्षी के अग्राह्यत्व हेतु को अन्यथा सिद्ध बताने वाला सूत्र है। और इसी अभिप्राय से द्वितीय सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं, व्याचष्टिका करता है भगवान भाष्यकार। किससे व्याख्यान करते हैं, तो यत प्रतिषिद्धात इत्यादि से। तो पूर्व पक्ष की पहले शंका बताई जा रही है, फिर उसका उत्तर सूत्र से होगा भाष्य में। तो यत प्रतिषिद्धात प्रपंच जातात अन्यत परम ब्रह्म तत अस्ति चेत कस्मात् न गृह्यते, ये पूर्व पक्ष का कथन है, आक्षेप है कि ये प्रतिषिद्ध जो प्रपंच है, युष्मत् प्रत्ययगोचर अनात्मा है, इसका नेति नेति से प्रतिषेध कर दिया आपने। तो इस प्रतिषिद्ध प्रपंच से अलग आप कहते हो ब्रह्म हैं, तो वह ब्रह्म यदि हैं विद्यमान सत्य से सत्य, तो उसका ग्रहण क्यों नहीं होता, आँख से क्यों नहीं दिखता, दिखना चाहिए यदि है तो। तो कस्मात् न गृह्यते, किस कारण से इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। घटादि पदार्थ हैं तो चक्षुरादि इंद्रिय से ग्राह्य भी हैं, आकाश का पुष्प नहीं है तो कहीं पर भी आकाश का पुष्प चक्षुरादि से ग्राह्य नहीं होता। ऐसे आपका ब्रह्म यदि है तो दिखना चाहिए, उसका ग्रहण होना चाहिए, नहीं होता है का अर्थ है फिर वो है ही नहीं, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है असत ब्रह्मवादी का। उच्चते इत्यादि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि हम बताते हैं कि विद्यमान होते हुए भी ब्रह्म गृहित नहीं हो रहा है, उसमें अग्राह्यत्व है, गृहित नहीं हो रहा है इतने मात्र से उसे असत नहीं कहा जा सकता। विद्यमान वस्तु भी अग्राह्य हो सकती हैं, उसमें अग्राह्यत्व का प्रयोजक असत्व नहीं अपितु रूपादि राहित्य। जैसे आकाश है तो आँख से दिखता नहीं है, तो नहीं है क्या है, रूपादि रहित होने से चक्षु इंद्रिय से तो इंद्रिय से अग्राह्य है। ऐसे ये जो ब्रह्म है रूपादि रहित होने से चक्षुरादि से अग्राह्य है। जितनी वस्तुएं सब की सब चक्षुरादि से ही ग्राह्य होगी ऐसा नियम नहीं है। सुख दुख ये भी हैं लेकिन चक्षु से गृहित नहीं होते, तो नहीं है क्या? ओ चक्षुरादि इंद्रियों से अग्राह्य होने पर भी सुख दुख आदि का अनुभव होता है तो है। ऐसे आत्मभूत ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव केवल चक्षुरादि से ही होगा ऐसा नहीं। इस अभिप्राय से सूत्र की व्याख्या की जा रही है उच्चेते इत्यादि से। तो सूत्र का उच्चारण कर ले पहले। तद अव्यक्त माहि तद अव्यक्तम आहि, तो ही यानि यस्मात्, तत् यानि ब्रह्म अग्राह्यम, वो ब्रह्म अग्राह्य है। क्यों? तो अव्यक्त होने से। तत् यानि ब्रह्म अग्राह्यम ऊपर से ले लेना, तो ब्रह्म में अग्राह्यत्व तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो अग्राह्यत्व का प्रयोजक असत्व नहीं है, वो है नहीं इसलिए अग्राह्य ऐसा नहीं, वह अव्यक्त है। का मतलब रूपादि से रहित है, नाम रूप से व्यक्त नहीं है। व्यक्त उसे कहते हैं जो रूप स्पर्शवान है, रूपवान स्पर्शवान द्रव्य जो भूतत्र है इन्हें व्यक्त कहा जाएगा। हाँ, इंद्रिय ग्राह्य कहा जाएगा। पृथ्वी जल तेज ये रूपवान है स्पर्शवान है इसलिए इंद्रिय ग्राह्य है, और ब्रह्म रूपादि से रहित होने से अग्राह्य है। तो अव्यक्तम यानी इंद्रिय से अग्राह्य है। क्यों? वह रूपादि से रहित होने से। ऐसा न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इत्यादि श्रुति कहती भी है। आह शब्द है ब्रवृत्ति का पर्यायवाचक प्रयास, ऐसा तो इसलिए क्रियापद है आह ब्रवृत्ति के तरह, तो इसका कर्ता है वो श्रुति। तो श्रुति बता रही है कि ब्रह्म विद्यमान होने पर भी इंद्रिय से अग्राह्य रूपा अव्यक्त होने के कारण है, रूपादि रहित होने के कारण है। तो ये कह रहे हैं इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि उच्चते यानी पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान बताया जाता है। तद अव्यक्तम यानी अनिंद्रिय ग्राह्यम, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, व्यक्त होता है इंद्रिय ग्राह्य, अव्यक्त है अनिंद्रिय ग्राह्य। क्यों? तो कहते सर्वदृश्य साक्षित्वात्, वह दृश्य मात्र का साक्षी होने से किसी व्यावहारिक प्रमाण से ग्राह्य नहीं होगा। तो नहीं तो भी दृश्य हो जाएगा ना। तो सर्वदृश्य साक्षी होने से, दृष्टा होने से, दृक् एव न तु दृश्यते, एवकार बता रहा है वह कभी दृश्य कोटि में नहीं जाएगा। तो दृश्य कोटि में न जाने के कारण उसमें अग्राह्यत्व है दृक् होने से। ऐसा श्रुति बता रही है। आह ही एवं श्रुति कहते श्रुति भी जिस कारण से ऐसा ही कहती है। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा स एष नेति नेति आत्मा अगृह्यो नहि गृह्यते यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् यदा हेव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने इत्याद्या यानि इत्याद्या श्रुति एवं आह ही, ऐसा अन्वय करना। तो ये कई शाखाओं की श्रुतियां ब्रह्म में अग्राह्यत्व तो बता रही हैं। तो एक मुंडक श्रुति पहले बताई, न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा, तो चक्षु इंद्रिय से ब्रह्म गृहित नहीं होता रूप रहित होने से, ना पिवाचा यानी शब्द से भी गृहित नहीं होता। क्यों? वाक शब्द का यहाँ अर्थ है शब्द, वाचा का अर्थ होगा शब्द देना। तो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण से रहित होने से यद वाचा अनभिद्युतम ये न वाक अभ्युद्यते। और नान्येर देवई, इसमें देव शब्द का अर्थ है इंद्रिया, और अन्य शब्द से लेना बाकी इंद्रिया। तो बाकी इंद्रियों से भी ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता। तो कहा फिर तप करने से गृहित होगा, तो नापि तपसा ब्रह्म गृह्यते ऐसे लगाना। तो कहा फिर कर्म करेंगे बड़े बड़े यज्ञ आदि, तो न कर्म नापि कर्मणा ब्रह्म गृह्यते ऐसे लगाना। इन साधनों से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ग्रहण नहीं होता। तो फिर किससे? तो दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी मनसा हेव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि श्रुतियां शास्त्र आचार्य से संस्कारित मन कहो या बुद्धि कहो, सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि, उससे ब्रह्म का दृश्यत्वेन रूपेन नहीं, साक्षित्वेन रूपेण दृष्टा के रूप में ज्ञान होता है, प्रत्येगात्मा के रूप में ज्ञान होता है, अनिदंतया ज्ञान होता है। यहां तो खाली अग्राह्य को बताने वाली श्रुतियां बताई है कि स एष नेति नेति आत्मा, ये बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि आत्मा स्थूलत्वादी धर्म से युक्त नहीं है, इसलिए अग्रह्य है। क्या मतलब? इंद्रियों से अग्राह्य है, नहीं गृह्यते, उसका इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। और मुंडक श्रुति है यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम्, पहले भी मुंडक श्रुति बताई, ये भी अग्राह्यत्व को सीधा सीधा बताने वाली मुंडक श्रुति है। पहले वाली तृतीय मुंडक की है, ये पहले मुंडक की है। और तैतृय उपनिषद की श्रुति भी बताई जा रही है कि यदा हेश एव यदा हेव एष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम् भवति, ऐसी वो श्रुति है। तो कहते हैं ये जो एतस्मिन् शब्द से ग्राह्य ब्रह्म है, ब्रह्मानंद वल्ली में कहा गया पंचकोशातीत, आनंद में कोश का भी प्रत्यगात्माभूत ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से कहा गया, उसे यहां पर एतस्मिन् शब्द से लीजिए। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से जिस ब्रह्म को कहा गया है, और शुरू में ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्रह्म शब्द से कहा है, और वृत्ति स्थानीय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्यादि रूप से जिसे कहा गया वह ब्रह्म यहाँ पर ये तस्मिन शब्द से ग्राह्य है। सप्तम्यंत सर्वनाम से, सर्वनाम स्वभाव तो अपने प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है ना, तो प्रकृत है ब्रह्म, ब्रह्मविद आपनोति परम से, और उस ब्रह्म में निर्विशेषता बताने वाले विशेषण हैं अदृश्य। तो अदृश्य का अर्थ है अग्राह्य, चक्षुरादि इंद्रियों से जो अग्राह्य है, और जो शरीरादि से अलग है, अनात्म्य का अर्थ शरीरादि से अलग, और जो इंद्रिय का विषय नहीं, क्या नाम, शब्द का विषय नहीं है, इसलिए अनिरुक्ते इत्यादि शब्दों से लक्षित जो ब्रह्म, उसे यहाँ पर श्रुति ने अदृश्य इस शब्द से अग्राह्य बताया है। इतने के लिए मात्र ये श्रुति है, तो अनेक श्रुतियाँ ब्रह्म में अग्राह्यत्व बता रही है। वह अग्राह्यत्व ब्रह्म में ब्रह्म अभाव रूप होने के कारण है ऐसा नहीं बता रही है। ब्रह्म है लेकिन इंद्रिय ग्राह्यत्व का प्रयोजक जो रूपादि गुणवत्व है वह ब्रह्म में न होने से ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्य है, ऐसा ये श्रुतियां बता रही है। ऐसा भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र में आह ही इन दो शब्दों से कहा, ही यानी अस्मात, आह यानी श्रुति, ब्रह्म को रूपादि रहित होने के कारण इंद्रिय अग्राह्य है ऐसा कह रही है। का मतलब अग्राह्यत्व ये जो पूर्व पक्ष का हेतु था ब्रह्म का असत्व सिद्ध करने के लिए, वह अन्यथा सिद्ध हुआ। अग्राह्यत्व है इसलिए उसमें असत्व मान लो, ये नहीं कह सकते। ब्रह्म में अग्राह्यत्व तो ब्रह्म को असत माने बिना भी रूपादि रहित होने मात्र से सिद्ध होता है। और जैसे श्रुति बता रही है ब्रह्म को इंद्रिय अग्राह्य, ऐसे स्मृति भी बता रही है श्रीमद् भगवद गीता। इस अभिप्राय से गीता का भी एक वचन दिया कि स्मृतिरपि अव्यक्तो अयम चिंत्यो यमविकार्यो यमुच्यते इत्याद्या। यह श्रुति भी ब्रह्म को अव्यक्त कह रही है, और अचिंत्य कह रही है, का मतलब अव्यक्त है का मतलब बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अचिंत्य है का मतलब अशुद्ध मन से ग्राह्य नहीं है, अशुद्ध मन से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार श्रुति और स्मृति प्रमाण से ब्रह्म में इंद्रिय अग्राह्यत्व सिद्ध है रूपादि रहित होने के कारण, ब्रह्म में अग्राह्यत्व है। श्रुति असत होने से ब्रह्म को अग्राह्य नहीं कह रही है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि अग्राह्य होने से ब्रह्म को असत मान लो। अब तद अव्यक्तम आह ही इस सूत्र ने ये बताया ब्रह्म अग्राह्य है, क्योंकि रूपादि रहित है ऐसा श्रुति कहती है। तो कहा यदि ब्रह्म है और इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो फिर किसी न किसी से तो ग्राह्य होगा ना, तो उसका ग्रहण किससे होगा। तो ये बताया जा रहा है कि शुद्ध मन से संराधन से वो गृहित होता है, इसको बताने के लिए सूत्र है। अच्छा, हाँ टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। तो रूपादि अभावात अव्यक्तम इंद्रिय अग्राह्यम न तु असत्वात इत्यर्थ। ब्रह्म असत होने से अग्राह्य है, आकाश पुष्प के तरह ऐसा नहीं कहा जाता। अग्राह्य तो जरूर है, सिद्धांती भी ब्रह्म को अग्राह्य कह रहे हैं और पूर्व पक्षी अग्राह्य कहना चाह रहा है, लेकिन अग्राह्य तो ब्रह्म में पूर्व पक्षी कहते हैं असत होने से। सिद्धांती कह रहे हैं कि श्रुति ब्रह्म को अग्राह्य रूपादि रहित होने के कारण कह रही है। तो रूपादि अभावात ब्रह्म अव्यक्त यानी इंद्रिय अग्राह्य है, ऐसा स्रोत सिद्धांत है। अस्रोत सिद्धांत है कि असत होने से ब्रह्म अग्राह्य है। श्रुति में जो नान्येर देवै तपसा कर्मणावा, यहाँ पर अन्य देव शब्द आया, देव शब्द, उसका अर्थ कर रहे हैं कि अन्येर देवै यानि इंद्रियांतरै, देव शब्द इंद्रिय का परामर्शक है। अन्य शब्द यहाँ कही हुई जो इंद्रिया है इससे अतिरिक्त इंद्रियों का परामर्श हुआ, चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त बाकी इंद्रियों से भी अग्राह्य है। इंद्रियांतरैर न गृह्यते इति अन्वयः। अब अपि च इत्यादि का अवतरण है टीका में, तर्हि कदा ग्राह्यम इत्यादि। सूत्र में ये सबके पास ये है क्या, पुस्तक की दूसरी भी है, इसमें क्या लिखा है च के बाद में, पूरा सूत्र पढ़िए, पढ़ो देखो तो। अपिच उसमें भी ये नम च के साथ है कि नहीं, कहाँ देख रहे हैं। अपिच संराधन है, अच्छा ऐसा ही सूत्र है। अच्छा ये नम बीच में नहीं है, वो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने लिखा। चलो तो तर्हि कदा ग्राह्यम इति शंकोत्तरम सूत्रम व्याख्याति। तो कहते हैं तर्हि यदि ब्रह्म इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है तो कब ग्रहण होता है ब्रह्म का, वो है भी और इंद्रियों से ग्रहण भी नहीं होता, तो कब ग्रहण होगा फिर, का मतलब किस साधन से ग्रहण होगा, कदा ग्राह्यम। तो कहते हैं ग्रह मन से ही गृहित होगा, लेकिन शुद्ध मन से, और मन शुद्ध होता है संराधन से, इसलिए मन की शुद्धि का साधन भूत जो संराधन, उसे कहा जा रहा है एक प्रकार से ब्रह्म ग्रहण का साधन। इस अभिप्राय से एक शंका हुई कि तरहि कदा ग्राह्यम ब्रह्म, तो ब्रह्म टीका में तो ब्रह्म कब गृहित होगा, तो इति शंकोत्तरम सूत्रम व्याख्याति, सूत्र की व्याख्या करते हैं अपि चयनम इति, अपि चयनम इत्यादि से। च त्वर्थ, अच्छा वो तो टीका में है, सूत्रस्त च का अर्थ कर दिया टीकाकार ने तू। तो भाष्य सूत्र का उच्चारण कर लें, तो अपि च संराधने प्रत्यक्षणुमानाभ्याम, अपि च संराधने प्रत्यक्षणुमानाभ्याम तो च ये निपात है तू अर्थ में। टीका में टीकाकार ने कहा तो अपि च, तो च शब्द का जो अर्थ बताया है तू, वो च को हटा करके उसके स्थान पर रखेंगे तो अपि तू ये अर्थ निकलेगा। पूर्व सूत्र का भी साथ में अर्थ जोड़ दीजिए। श्रुति ने कहा कि ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, तो इंद्रियों से ग्राह्य न होने पर भी ब्रह्म इंद्रियैर न गृह्यते अपिच याने अपितु, लेकिन वह गृहित होता है अपितु का अर्थ निकलेगा। इंद्रियों से गृहित न होने पर भी गृहित होता है, तो किससे गृहित होता है, उसका अनुभव करते हैं मय के रूप में। ऊपर से जोड़ देना एनम एने प्रकृतम आत्मानम ब्रह्म को अनुभवन्ति, ब्रह्म का अनुभव करते हैं कौन, संराधक, संराधकाः अपितु एनम संराधका अनुभवन्ति। तो संराधक इसका संराधन काल में अनुभव करते हैं। संराधन, संराधने शब्द से लेना संराधन काले, संराधन के समय संराधक ब्रह्म का अनुभव करते हैं। हाँ, ये अस्मत् प्रत्यय गोचर है, नायम एकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय गोचरत्वात्। तो अपि च संराधने, ऊपर से जोड़ देना एनम संराधकाः अनुभवन्ति, इतना अपि च संराधने इतने का अर्थ निकलेगा। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि संराधन काल में संराधक ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करते हैं? तो कहते प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है श्रुति, अनुमान शब्द का अर्थ है स्मृति, इसलिए प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम का अर्थ निकलेगा श्रुति स्मृतिभ्याम। श्रुति और स्मृति से यह निश्चित होता है कि ब्रह्म का अनुभव संराधक संराधन काल में करते हैं। संराधन है भक्ति ध्यान प्रणिधानादि, ये संराधन शब्द का अर्थ भाष्य में भाष्कर भगवान करेंगे। हाँ, तो भक्ति और ध्यान से प्रत्येक आत्मा का अपने चित्त में प्रणिधान, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से और निधान का अर्थ है स्थापन, तो अपने चित्त में प्रकृष्ट रूप से ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा का स्थापन यानी प्रतिष्ठा, वो क्या होगी कि अपनी अहम वृत्ति को अनात्मा शरीर आदि से निकाल करके ब्रह्म मात्र विषय कर लो, अनिंगन अनाभास चित्त हो जाए, तो प्रत्येक आत्मा ही उसमें, प्रत्येक आत्मा का ही प्रणिधान होता है, स्थापन होता है। इंगन कहते हैं विक्षेप को और अनाभास कहते हैं लय राहित्य को, तो लय रहित हो जाए, विक्षेप रहित चित्त हो जाए, तो अनिंगनम अनाभासम भासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। तो ऐसा जो चित्त है विक्षेप रहित और लय रहित, विक्षेप रहित चित्त कहा जाता है कार्य रूप अनात्मा को मैं के रूप में पकड़ने वाला चित्त, और लय भावापन्न चित्त कहा जाता है जो सुसुप्ति अवस्था में मूल अविद्या को, आवरण को, कारण शरीर को मय के रूप में पकड़ करके रहने वाला चित्त, वो लय भावापन्न चित्त है, का अर्थ निकला क्षर पुरुष भी उसका आलंबन न हो। क्षर पुरुष आलंबन बनेगा तो माना जाएगा इंगन से युक्त है, अनिंगन नहीं है, और अक्षर पुरुष विषय बनेगा तो लय भावापन्न है, अनाभास नहीं है, और अनिंगन अनाभास है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम से बताया गया जो पुरुषोत्तम, जिसे यहाँ एनम शब्द से लिया जा रहा। तो जब चित्त क्षर पुरुष को भी आलंबन नहीं बनाएगा, अक्षर पुरुष को भी आलंबन नहीं बनाएगा, ऐसा अनिंगन अनाभास होकर के रहेगा, उस समय जो योगी है वो संराधन माना जाएगा, वो संराधन है, और उस समय योगी को ब्रह्म का अनुभव होता है। हाँ, उस समय ये है भक्ति, यानि आदर पूर्वक और ध्यान से, सावधानी से अपने चित्त में प्रत्येक आत्मा को प्रकृष्ट रूप से प्रतिष्ठित करना, उसकी प्रतिष्ठा मैं के रूप में, तो ये संराधन है। और प्रणिधानादि भाष्यकार भगवान लिखेंगे, आदि शब्द से लेना है नमस्कार, यानि जो यहाँ पर मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त क्या माम नमस्कुरु इत्यादि जो आता है ना, मामे वैशेषी इक्त्व एवं वो जो श्लोक है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त, आगे क्या है पूरा अभी तो गया है, नवम अध्याय का अंतिम श्लोक ये वो बारहवें अध्याय का बोल रहे हैं, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर नवम अध्याय में है। तो वो सब जो है उसमें माम नमस्कुरु भी आता है, हाँ, तो माम नमस्कुरु भी आता है ना, तो वहाँ जप और नमस्कार ये सब भी लिया है। प्रणिधान और आदि शब्द से ईश्वर यानी उस ब्रह्मात्म एकत्व बोधक, प्रत्येक आत्मा के बोधक वाक्यों का उच्चारण, शब्दानुविद्ध समाधि और नमस्कार का मतलब प्रभिभाव, का मतलब अहंता का उसमें समर्पण, ये सब करने से ये संराधन शब्द का अर्थ है। और इसके अनुष्ठान काल में ये जो प्रकृत ब्रह्म है जिसे सत्य से सत्यम कहा है, उसका प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव योगी लोग करते हैं। अपिच संराधने, ऐसा श्रुति और स्मृति बताती हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।